Marie-Luxe, roi des bêtes. Kule kule kule nzonzi katembula kadibaleki lukwenda kuna putu. Lukwenda kuna putu lusamuni la show amemba. Mame mbuta kateti la kandi muna nitulo. Charlotte.